Gyere csak próbáld ki, nem kell beparázni. Ne, hidd el jó, így él a gettó. Mindenki gettó sztár, gyere válj azzá. Így lesz jó, ez a gettó szól. Figyelj rám, ha nem tudnád, ez itt a 8-ker a gettó. És ha neked ez nem jó, akkor nem mondd, hogy frankó. Te csak a hírekből ismered, mi az, hogy vadság. Nekünk ez az élet itt az igazi magyar valóság. Azt mondják, érezd magad biztonságban. Nevesd bele nyugodtan a térfigyelő kamerába. Az egész egy rupot sem él, mikor a tolvaj keze a kocsitba fél. Azt mondják, a 8-kerrel nincs semmi se durvább, pedig a fejesek is rendezgetnek itt egy-két lúgnyát. A 8. kerület az a szűkritek hazája, már ha az éjszakának van romantikája. De nincs helyette, van sok belevaló gyerek, akik ha kell, beverik a fejed. Figyeld a zsebed, öcsém, tudd hol a helyed, öcsém, és nyisd ki a füled, a gettó neked zenél. Gyere csak próbáld ki, 8-ker, nem kell beparázni. Ne, hidd el jó, 8-ker, így él a gettó. Mindenki gettó sztár, gyere válj azzá. Így lesz jó, ez a gettó szól. Van még nekünk itt sok-sok álkirály, lány meg sok álvagány. Bármelyik páron gyér, simán álba vág. Vannak még sütcikorgazdák, seftelő nepperek, zsebesek és kamu üzlet emberek. Csalások, orgiák és lehúzásos praktikák, rablások, játéktermek és álszerény banditák. Pénzbehajtó brigádok és cégek, más verejtékéből kishajtó pénzek. Betűrések, lopások és gagyizás, átveréses, enyúlások és bepalizás. Bitangok is jó lehető zsiványok, az utcány az karizó, hamis utca királyok. Akinek nem inge, ne vegyen magára, de ha egy bűvészkedő kártyás neves, mehetsz haza gatyába. Szóval vigyázzatok, és rendegetek a gyerekek, mert itt csőre vannak kötve. Gyere csak próbáld ki, 8-ker, nem kell beparázni. Ne, hidd el jó, 8-ker, így él a gettó. Mindenki gettó sztár, 8-ker, gyere válj azzá. Így lesz jó, 8-ker, ez a gettó szól. Egyszerűen megszerezhető agybutító szerek, ezért születik sok hátrányos helyzetű gyerek. Ez itt haver, nem az új gazdag budai elé. Bibodzófák helyett itt a csóróság beterte. Virágzik a korrupció és a törvénytelenség, hatalmas itt a rendőrségi érdektelenség. Itt is ragyognak fel fényű csillagok, de ezek gyorsan el is bukó angyalok. Itt nincs jó tündér és nincs három kívánság. Mondtam már gyerekek, nektek ez a magyar valóság. Nem a holnapért, hanem a máért. Egy darab kenyérért harcolnak, vagy csak egy blázért. Brutalitás, nem meg a farkas törvények. Sötétben az emberek sajnos otthon is félnek. Irgalmat nem kapnak szegények, hiába is kérnek. Sajnálom, de itt ezek a tények. Gyere csak próbáld ki, 8-ker, nem kell beparázni. Ne, hidd el jó, 8-ker, így él a gettó. Mindenki gettó sztár, 8-ker, gyere válj azzá. Így lesz jó, 8-ker, ez a gettó szól.